وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hadis dersimizde İhlas ve iyi niyet babında gelen hadisleri alacağız. Öncelikle müellifimiz bu bapta zikretmiş olduğu hadislerden önce bazı ayet-i kerimeleri de, konuyla ilgili ayet-i kerimeleri de kitabında yazmış. Biz bu ayetleri de sizlere aktarmak istiyoruz. İlk ayetimiz Beyyine suresi 98. ayet-i kerime. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ İnsanlar ancak ihlaslı bir şekilde Allah'a kulluk etmekle, Allah'a ibadet etmekle emir olundular. Lehuddin, din sadece Allah'a aittir. Dinin hükümlerini koymak, dini belirlemek, haramlarını, helallerini, sınırlarını tayin etmek hakkı sadece Allah'a aittir. Ve bu bilinçte olarak Müslümanlar dini sadece Allah'a has kılarak yapmış oldukları ibadetleri sadece Allah'a has kılarak, niyetlerini sadece Allah rızası kılarak, Allah'ın rızasını elde etmek, onun hoşnutluğunu kazanmak için ibadetlerini yapmalıdırlar. Bu niyetle, bu düşünceyle, bu fikirle ibadetler yapılmalıdır. Hunefa, hanifler olarak, yani tevhid ehli olarak, yani Allah'a ortak koşmadan, onun birliğine tam yürekten inanarak, varlığına, birliğine tam yürekten inanarak, hiçbir şeyi ona ortak koşmadan, ona hiçbir şeyi benzetmeden, hanif olarak, hanifler olarak, dini vecibeleri ihlaslı bir şekilde Allah rızası için yerine getirmekle emir olundunuz. Allah-u Teala bunu bize bu şekilde söylüyor. وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ Namazı kılmaları için emir olundular. وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ Zekatı vermeleri için emir olundular. وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ İşte dosdoğru din de budur. İkinci ayette Hac suresi 37. ayet-i kerime لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Kesmiş olduğunuz kurbanların eti, kanı Allah'a ulaşmaz. Kesmiş olduğunuz kurbanlarda sizin taşımış olduğunuz niyetler, Allah rızası için kesmeniz, Allah rızası için etinden fakir fukaraya dağıtmanız, Allah'ın emri olduğu için bu işi yapmanız ve sadece Allah'ın adını anarak bu işi yapmanız, Allah'ın adını anmadan o can mührünü bozmamanız ve bu şekilde ihlaslı bir şekilde bu kurban ibadetini yerine getirmeniz Allah'a ulaşan bölümüdür. Eti, kanı değil, takvası. Niyeti oradaki bizim Allah rızası için bu işi yapmamız. İşte Allah'a ulaşan buradaki takvadır. Bu ayetten anladığımız şey değerli kardeşlerim, bir insanın kurban keserken et yiyeyim diye kesmemesi. Veya büyük baş keseyim de eti bol olsun, daha bol et yiyeyim düşüncesi olmayacak. Ben büyükbaş keseyim. Bu 7 hisselik bir kurban. Ben tek hissede kesmek istiyorum. Ama bunu Allah rızası için yapmak istiyorum. Ve bundan daha fazla eti fakir fukaraya Allah rızası için dağıtmak istiyorum şeklinde bir niyet taşımamız lazım. Eti bol olsun, bol yiyelim değil. Niyetler amellerin durumunu belirliyor. Amellerden alacak olduğumuz ecri ve sevabı belirliyor değerli kardeşlerim. Ali İmran suresi 29. ayet-i kerime de burada müellif tarafından alınmış. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ De ki ey Muhammed, siz kalbinizde sakladıklarınızı, kalplerinizde gizlediklerinizi açığa vursanız da, onları gizli bıraksanız da, kalplerde olanı açığa vursanız da veya onu gizli bıraksanız da Allah için fark etmez, Allah bunu bilir. Yani bir insan kalbinden iyi bir amel yapmak geçer de buna muvaffak olamazsa, elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bir engel çıkmış olsa, Allah onu niyetiyle değerlendirir, o ameli yapmış gibi ona ecir verir. Tersine bir kötülük yapmak istese, bir engel çıksa da o kötülüğü yapamasa, aslında niyeti olduğu için o kötülüğün ona yazılması lazım, işlemediği halde. Çünkü niyeti var. Ancak Allah'ın rahmeti gereği, merhameti gereği bu gerçekleşmeyen kötü niyet af olunuyor. Allah affediyor. Gerçekleşmediği için af ediyor. Elimizden, dilimizden sadır olmadıkça, o kalbimizde kaldıkça onu affediyor. Niyetimiz belki o kötülüğü yapmak ama oldu ki bir engel çıktı, yapamadık. Ha, Allah-u Teala yapmış gibi değerlendirebilir ama değerlendirmiyor. O yüzden bu Rabbimizin merhametinin bir zuhurudur, ortaya çıkışıdır. Rabbimizin merhametinin gazabını geçmesidir. İlk hadisimiz bu konuyla ilgili, yani niyetlerle ilgili. وَعَنْ اَم۪يرِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَب۪ي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِي الْخَطَّابِ İbni Nufeyl, İbni Abdü'l-Uzza, İbn Riyah, İbni Abdillah, İbni Kurt, İbni Razah, İbni Adi, İbn Ka'b bin Lu'ey bin Galib el-Kureşi el-Adavi radıyallahu anhu fekale. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın künyesi, yani ismi bu. Uzun. Tabi ceddi sayıldığı için hadislerde kim olduğu tamamen ortaya çıksın diye dedeleri de sayılmış olunuyor hadislerde. Ve bu şekilde aslında uzun bir ismi var. Ne diyor? Bakınız. Semi'tu Rasulallah, Allah'ın Resulünü şöyle derken işittim sallallahu aleyhi ve sellem. يقول إنما الأعمال بالنيات ancak ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. وإنما لكل امرئ ما نوى her kim neyi niyet ettiyse o niyetinin karşılığı ona vardır. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ onun hicreti gerçekten de Allah'adır ve onun Resulünedir. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا kimin de hicreti dünyalık bir menfaat ise, dünyalık bir menfaati ise, onu elde etmek için bir hicret gerçekleştirdiyse, ev imraetin yenkihuha veya nikahlamak istediği bir kadını elde etmek için hicret ettiyse, fehicretuhu ila ma hacara ileyhi, onun hicreti de hicret etmiş olduğu bu dünyadır veya o nikahlamak istediği kadındır. Bu hadis-i şerifte ki müellif rahimehullah'ın bu kitabında zikretmiş olduğu ilk hadistir. Muhyiddin en-Nevevi'nin zikretmiş olduğu ilk hadis. Neden bu ilk hadisi buraya koydu? Çünkü amellerin kabul edilebilmesi için niyetlerin salih olması lazım. Niyetlerin iyi olması lazım. Niyetlerin dünya menfaati, mal, mülk elde etme, şehvet elde etme gibi durumlar olmaması lazım. Allah rızası olması lazım. Dolayısıyla her işin başı niyet. O zaman Muhyiddin en-Nevevi de kitabında bu hadisi koyarak her işin başının salih niyet olduğunu bize vurgulamış oluyor. İkinci hadis. وَعَنْ اُمِّ الْمُؤْمِن۪ينَ اُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu anha buyuruyor ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَغْزُوا جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْصَفُوا بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Diyor ki, bir ordu gelecek Kabe'yi yıkmak için. Bu ordu Mekke yakınlarında boş bir arazide iken Allah o araziyi yerle bir edecek, o araziyi çökertecek ve onları orada helak edecek. Onları yerin dibine geçirecek, evvelinden ahırına kadar onları orada helak edecek buyuruyor Peygamberimiz, böyle bir haber veriyor. قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Aişe radıyallahu anha diyor ki, ey Allah'ın Resulü, كَيْفَ يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَف۪يهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. Nasıl olur da bu gelen kavmin, ordunun evvelinden ahırına hepsi helak edilir. Halbuki içlerinde onlara yolda katılanlar, istemeden aralarında bulunanlar, onların uğradıkları çarşılarda alışveriş yapanlar veya başka niyetlerle yoldan geçenler, orada bulunanlar, orada mukim olanlar da var. Hepsi helak. Nasıl olacak? Yani günahsız olanlar da var onların içerisinde. Onlar da mı helak olacak ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda Peygamberimiz cevaben diyor ki, yuhsafu bi evvelihim ve ahirihim. Evet, orada kim varsa hepsi yerin dibine geçecek diyor. Kim varsa. Thumma yub'athuna ala niyyatihim. Daha sonra her kim orada hangi niyette bulunuyorsa yeniden dirildiklerinde o niyetlerine göre değerlendirilecekler. Eğer orada gayri ihtiyari bulunduysa ahirette yeniden dirildiğinde, hesaba çekildiğinde o niyeti dikkate alınacak. Orada Kabe'yi yıkmak üzere gelenler esasen hem dünyada hem de ahirette cezalandırılmış olunacak. Onu beyan etmek istiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan alacak olduğumuz şey şu. Bazen felaketler olur. Yangın, deprem, sel, kıtlık, aşırı sıcak, aşırı kuraklık veya salgın hastalıklar, fırtınalar vesaire. Yani insanlara eziyet veren, insanların canına, malına sebep olan, canının, malının kaybedilmesine sebep olan bir takım olaylar, felaketler, afetler meydana gelir. Bu afetlerde çoluk çocuk da ölür. Dışarıdan bakan insan der ki Ya bu şimdi bu rüzgarı gönderen, bu fırtınayı gönderen Allah değil mi? Allah. E burada ölenler çocuklar yani bunların günahı neydi şimdi? Diyen insanlar çıkar. Veya yani deprem oldu, camiler yıkıldı, minareler. Allah camileri, minareleri niye yıkıyor? Derler, diyenler olur. Bunlara cevaben deriz ki Allah'ın sünneti gereği bir toplumda eğer onlar bir musibete düçar olacaklarsa bu musibet geneldir. Allah'ın sünneti budur. Ancak Allah-u Teala insanları hesaba çektiğinde akıyla karasını o zaman ayıracak. Çünkü Allah-u Teala'nın insanların dünyada yaşam sürmeleri Allah indinde sadece bir imtihan gereğidir. Dünya yaşanacak bir yer değildir. Yani yaşanacak bir yerdir ama ebedi bir manada yaşayacak olduğumuz yegane yaşam alanı değildir. Esas itibariyle dünya bizim imtihan alanımızdır, imtihan salonumuzdur. Allah-u Teala dünyaya bu şekilde bakıyor. Eğer dünya yaşanacak yer olsaydı, bakınız Allah her şeye kadir. Allah bizi tarlada, tabakta, bahçede uğraştırmazdı. Yağdırırdı nimetini gökten, hazır bir şekilde her şeyi verirdi. Her şeyi, her şeyi verirdi. Ama biz çalışmalarımızda, terlemelerimizde, işçi olurken, işveren olurken, meslek sahibi olurken, bir görev icra ederken vesaire. Bütün bunlar niye var? Bunlar imtihan olmamız için var. Bunlar olmasa da Allah dilediği takdirde kılımızı kıpırdatmadan bizi rızıklandırır, rızık önümüze gelir. Eğer dünya yaşanacak yer olsaydı bu Allah'a zor değildi. Çalışmadan herkesin rızkını verirdi. Dünya imtihan yeridir de o yüzden çalışmak var. O yüzden terlemek var. O yüzden sebeplere inmek var. O yüzden efendim gayret var. Nefse karşı mücadele var. İşimizde, aşımızda, geleneğimizde, göreneğimizde, yaşantımızda Allah'ın sınırlarına uymak var. Bu imtihan işte. Gerçek yaşanacak yer neresi? Cennet. Allah cümlemizi cennete nasip eylesin, cennete girmeye muvaffak eylesin. Cenneti bize nasip eylesin. Cehennem narından cümlemizi azat eylesin. Bizler değerli müminler, dünyaya yaşanacak yer olarak baktığımız için dünyayı imar etmek konusunda çok büyük gayretler içerisindeyiz. Hiç oturamayacağımız evler yapıyoruz, saraylar yapıyoruz. Hiç binemeyeceğimiz binekler alıyoruz. Yani bakıyorsunuz gardıroba 50 tane 60 tane gömlek var ya. 100 tane 400 tane gömlek olan. Yani bunlar nedir ya bu kadar? 30 takım 40 takım elbise. 50 takım elbise. Nedir ya? Bunu belki bir defa giyemeyeceksin ya. Öyle insanlar var ya. Ayakkabı. Yani biz de buna dahil olmak üzere yani iki çuval ayakkabı, bir kişiye bir çuval ayakkabı, bir sürü almış eskitmeden koymuş kenara, böyle bir israf, israf, israf. Demek ki yani bizler dünyada böyle yaşamın tadını çıkarmak istiyoruz. Bazı şeyler ihtiyaç değil, zevkiye oluyor. Zevkiye. Bir insanın asli ihtiyaçlarını temin etmesi elbette gerekli. Ama bazı şeyler zevkiye oluyor. O zevkiye olan işlerden Allah'a sığınmamız lazım, tövbe etmemiz lazım. Çünkü israf haram mı? Haram bir şey. Bu nimetlerden hesaba çekileceğiz. Öbür taraftan sokaklarda Suriyeli kardeşlerimizin ayakkabısı yok. Çocukların ayakkabısı yok. Bu soğukta beton üzerinde cadde sokak sığınacakları bir yer yok. Ayaklarında terlik bile yok. çorap yok, ayakkabı yok. Bizim evde iki çuval ayakkabı var. Ve sen onu yanından geçiyorsun da merhamet etmiyorsan, gerekeni yapmıyorsan, o zaman kalplerimizde bir hastalık var demektir. Rahmetimiz, merhametimiz son derece azalmış demektir. Allah rızası için hareketlerimiz son derece sınırlandırılmış demektir. Ahirete yönelik sevdamız son derece zayıflamış demektir. Dünyaya ve içindekilere, dünyanın yaşamına, zevkine, sefasına son derece dalmışız demektir. Bundan tövbe etmemiz lazım. Kalplerimizdeki bu dünya sevgisini en az dereceye indirmemiz lazım. Evet. O sorumuza da sanırım cevap verdik. Allah-u Teala imtihan gereği, sünneti gereği felaketleri, musibetleri umum yapar, genel yapar. Ama insanları yeniden dirittiğinde her insanı kendi niyetine göre hesaba çeker. Senin niyetin neydi? Ha bu çocuk, tam bunun günahı yok zaten. Cennetlik bu yani, gitti. Ha şu, bunu efendim, bunun niyeti orada gayri ihtiyari bulundu. Niyeti iyiydi, tamam. Bu da mağfiret olunanlardan olacak. Yani herkesin niyetini Allah-u Teala biliyor. O niyetlere göre yeniden haşrolacağız, hesaba çekileceğiz. Ama felaketler Allah'ın sünneti gereği, eğer bir bölgede bir felaket, bir afet, bir musibet, bir imtihan meydana gelecekse değerli müminler, bu o bölgede akı karayı birbirinden ayırmadan gerçekleşir. Bunun farkında olalım inşallah. Tabii ki bu musibetler, bu imtihanlar, bu felaketler gelmeden de bunun önlemini ibadetle, taatla, istiğfarla almamız lazım. Çünkü bol bol istiğfar etmemiz lazım. Dille değil, gönülden. Günahlardan kendimizi uzaklaştırmamız lazım. Allah cümlemize tövbeyi, istiğfarı nasip eylesin. Amellerimizde salih niyetler taşımayı nasip eylesin. Cümlemizi her türlü görünür görünmez felaketlerden, afetlerden korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.